أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Prošlom dersu bilo je govora o tome šta je to novotarija, zatim u čemu biva novotarija, koje su vrste novih stvari u vjeri ili tih bidata, u kojim mjestima su se te novotarije pojavile i iz kojih su mjesta izašle i dalje se proširile. Bilo je govora o tome u kojem vremenu su se velike novotarije pojavile i što se ljudi udaljavaju kako vremenom tako i mjestom više od mjesta objave, a posebno od Medine, grada Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koji kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iman sklanja u Medinu. Iman se sklanja u Medinu. Tako da što više se ljudi vremenom i mjestom odmiču od tog blagoslovljenog mjesta, nema sumnje da se sve više pojavljuju novotarije i šire među njima. Mnogi su uzroci koji su doveli i dovode do pojave i širenja novotarija. Od tih uzroka spomenuli smo da je na prvom mjestu nepoznavanje vjerskih propisa, propisa ove vjere, na osnovu dokaza iz Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Zatim smo rekli da je od uzroka pojave i širenja novotarija u vjeri slijeđenje strasti. Slijeđenje strasti. Dakle, ako ljudi ne znaju, nema sumnje da će krivo raditi. A ako znaju, ali ne rade po tome, opet će sljedeći svoje strasti krivo da rade. Od uzroka pojave i širenja novotarija jeste pristrasnost, slijepo slijeđenje ljudskog mišljenja i uzimanje vjere po nasljedstvu. To jeste uzimanje vjere onakve na i u kakvoj su ljudi bili prije ovih generacija. Uzvišeni Allah kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, i kada im se kaže: اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, slijedite ono što je Allah objavio. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, oni kažu: mi slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. Dakle, mi samo slijedimo i vjerujemo ono i onako kako su naši preci radili. Dakle, postavljaju rad i postupak svojih predaka, očeva, djedova i tako dalje, nasuprot Allahovoj objavi. Jer kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio, oni kažu: mi slijedimo nešto drugo, ne ono što je Allah objavio. A šta je to nešto drugo? To je ono na čemu su bili naši preci, koji mogu biti u Allahovoj vjeri ili izvan nje. Pa ako su u Allahovoj vjeri, mogu raditi ispravno ili neispravno. Ali naša vjera ne smije biti na osnovu toga što su radili preci, jer to nije dokaz za sebe. Niti zbog toga što su to radili naši preci. Zašto? Jer naša vjera mora biti u ime Allaha tebareke ve teala. Valjali naši preci ili ne valjali, radili ispravno ili ne radili ispravno, tilke ummetun kad halet, to je narod koji je prošao, leha ma kesebet, njima pripada ono što su oni zaradili, wa lekum ma kesebtum, a vama ono što ste vi zaradili. Dakle, kada čovjek nađe svoje pretke na nečemu da rade u vjeri, slijepo ih u tome slijedi i neće toga da se odrekne. Često i kada sazna istinu, teško mu da se toga odrekne, toga na čemu su bili njegovi preci. Od uzroka slijeđenja, od uzroka uspostavljanja i širenja novotarija u vjeri jeste oponašanje nevjernika. Oponašanje nevjernika. I to je u stvari jedan od najvećih vidova bid'ata i novotarija. Zašto? Jer se nevjernici ne smiju slijediti uopšteno, a posebno kada se radi o vjerskim propisima. Onda je ta zabrana još veća i teža. U hadisu od Ebu Waqida el-Lejfija se kaže: Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila Hunain. Ovo nam je jedan primjer da vidimo kako to biva u ponašanju nevjernika. Izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem na Hunain. Wa nahnu hudatha'a ahdin bi kufr. I bili smo u nevjerovanju u bliskom periodu. Dakle, nedavno izašli smo iz toga nevjerovanja. Skoro smo biva primili islam. Walil mušrikine sidratun akifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwat. Mušrici su imali drvo kod kojeg su boravili, obitavali i na koje su stavljali svoje oružje. Okačili bi svoje oružje na to drvo. To drvo se zvalo Zatu Envat, da bi bereket na taj način dobili i tako dalje. Fe mererna bi sidra, pa kaže ovaj ashab, pa smo prošli pored jednog drveta. Fe kulna ja Resul Allah, pa rekao smo o Allaho poslaniće. Radi se o ashabima u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, vahaj još dolazi, ali oni su bili skoro u kufru, tek su izašli iz njega. Kada su prošli pored jednog drveta, kažu o Allahu poslaniće, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat, učini nam, odredi nam da mi imamo isto tako kao muslimani neko drvo na koje ćemo okačiti svoje oružje, bereket na taj način sebi dobiti, kao što i oni imaju zatu anwat, to drvo s kojim to rade što rade. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, pa reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Allahu ekbar. A to su ujedno i riječi čuđenja. Allah je najveći. Drugim riječima, to što ste rekli veliko je, ali Allah najveći. Innehe sunen, vi, to je u stvari oponašanje što vi činite. Kultum wallazi nefsi bijedihi, rekli ste tako mi onoga u čioj je ruci moja duša. Kema kalet benu Israila li Musa, kao što su rekli Izraeličani Musa'u, ij'al lana ilahen kema lahum alihe, odredi nam, učini nam božanstvo kao što oni imaju svoja božanstva. Qala innakum qaumun tajhalun, pa im reče Musa alejhi selam, reče im, zaista ste vi narod neznalice. Dakle, pogledajte šta se dešava kod oponašanja nevjernika. وَلَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, i vi ćete zasigurno slijediti običaje onih koji su bili prije vas. Dakle, to se mora desiti. To će se kod nekih ostvariti i ostvaruje se do današnjega dana. Ovaj hadis bilježi imam Etirmizi i spominje i kaže da je sahih hadis. Danas ono što vidimo među muslimanima isto se dešava kao što se desilo u Benu Israilu, koji su naišli nakon što ih je Allah preveo preko mora suhim putem, kada su naišli do i prošli pored jednog naroda i vidjeli da oni obožavaju kipove, oni zatražili od Musa a.s. da im odredi kipa, da im odredi božanstvo koja će obožavati. Kad su to tražili neki koji su tek primili islam među ashabima od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako se to danas neće desiti. I zaista ono što rade na mnogim mjestima nevjernici, danas se to čini i među muslimanima. Od toga je kada im se desi čudo na nekom mjestu ili nešto neobično, oni to mjesto proglašavaju svetim, odabranim, i onda idu tamo i mole se. To se dešava i kod muslimana. Za neko mjesto za koje se kaže da se nešto na njemu desilo neobično, idu tamo i šta rade? Mole se, dove, upućuju u određenom vremenu i na određenom mjestu, smatrajući da je ono odabrano. Čisto oponašanje. Zatim, kada neko među nevjernicima umre, koga su oni smatrali svetim, oni mu izgrade iznad njegovog groba izgrade mu mauzolej ili kako god hoće da se to zove i na taj način ga veličaju. U našem slučaju, kada umre neko koga su neki određeni ljudi smatrali evlijom, Allah najbolje zna ko je to, onda uzmu i naprave mu turbe. Iako su stroge zabrane u hadisima Resula sallallahu alaihi ve sellem navedene u pogledu gradnje nad kaburima. Kabur se ne smije izdignuti više od jednoga pedlja. A onaj ko je to uradio, ne znajući, i sagradio svome ocu ili majci ili bratu ili sestri ili kome da je, dužan je i obavezan da to ukloni i da svede taj kabur na onu mjeru koja je u hadisu spomenuta. Ko to ne učini, griješan je nakon što je saznao istinu. Ostaje i postavlja se pitanje, a šta će svijet kazati? A mi odgovaramo na to pitanje drugim pitanjem, a šta Allah kaže, tebareke ve taala, i šta će kazati? Dakle, u svakom slučaju znamo da to islam ne odobrava i to se ne smije raditi. Zatim, ono što se kod nevjernika pojavilo, da dolaze pred svoje sveštenike i ispovjedaju se za grijehe koje su učinili. I oni ih navodno oslobađaju tih grijeha. U našem slučaju, šta se dešava? Ne gleda se kakav je ko u svojoj vjeri. Da je poznaje, da radi po njoj, da je ustrajan i privržen njoj, ne. Nego se gleda koliko će ko nešto dati ili učiniti i onda se njemu kaže tebi je garantovano mjesto u džennetu. Istina je da hadisi Resula alejhissalatu vesselam garantuju određenim vrstama ljudi mjesto u džennetu, kao što je onaj ko pazi jetima da će biti uz Resula sallallahu alaihi ve sellem, kao što su ova dva prsta jedan uz drugoga. Da onaj ko napravi džamiju, da će mu Allah tebareke ve taala dati mjesto u džennetu. Ali to nije samostalno, odvojeno od ostatka vjere. Drugim riječima, ovi i ovakvi hadisi znači ko vjeruje Allah tebareke ve taala ispravno, sa znanjem i ubjeđenjem, a ne iz adeta i iz običaja, zatim radi ono što mu je Allah tebareke ve taala odredio i propisao i kloni se onoga što je zabranio, pa onda uradi neki od ovih hajrata, obezbijeđeno mu je to mjesto i obećanje je to u pogledu njega ostvarivo. Dočim niti ima čvrste vjere, niti ima rada, namaza prije svega i ostaloga, a nakon toga dadne za džamiju ili pomogne jetima i onda mu se kaže vi ste sebi garantovali mjesto u džennetu. To nije istina, to je prevara. To je slijeđenje drugih u onome što oni rade i to se ni u kome slučaju ne smije. Zatim posredništvo između Allaha tebareke ve taala i ljudi. Mnogi misle kada umru to će imami, efendije, hođe će to nakraditi što je njemu promaklo u njegovom životu. Mi smo ovdje proučeno na akşam namazu. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. Što god zaradi neko, to samo zarađuje protiv sebe ili za sebe. Dakle, sobom što uradiš. وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Čovjeku pripada ono što sobom uradi. I mnogo je toga u čemu se nevjernici oponašaju. To je jedan od velikih uzroka uspostave i širenja novotarija. Rekli smo da je hukum šarijata, hukum ove vjere, propis islamski u pogledu novotarija, da su one šta? Najstrožije zabranjene. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Čuvajte se dobro novotarija. Upozorenje, čak prijetnja. Čuvajte se, pazite se. Daleko od toga budite. Haram je. S tim što smo rekli da u tome haramu ima određenih stepenova. Od onog najvećeg koji izvodi iz vjere, širka, do onoga koji je grije i onoga što je između toga. Ali svaka novotarija jeste dalalet, jeste krivi put. Jeste krivi put. To ćemo, inša Allah, i da pojasnimo. Šta znači da je svaka novotarija krivi put, dalalet? Fa inne kulle bid'atin dalale. To znači da je to stramputica, skretanje sa pravoga puta. Kako skretanje sa pravoga puta? Rekli smo da je to mijenjanje vjere. Gore je učiniti novotariju nego bilo koji veliki grijeh. Koji su veliki grijesi? Pit alkohol, blud, nemoral, kamata, laž, ogovaranje, potvora, ubistvo i tako dalje i tako dalje. Neki su posebna djela napisali u pogledu toga, el kebair nazvali su ih, veliki grijes. Novotarija je veća od velikih grijeha. Zašto? Zato što griješnik zna da je pogriješio, pa će doći teube, ima nade za njega. Doćim novotar, bidačija, koji uvodi nove stvari u vjeru, mijenja vjeru, on misli da dobro radi, on misli da se Allahu približava, i kada će on učiniti taj prvi korak, a to je da shvati da ide pogrešno. Kad? On misli da radi dobro. I najveći je neprijatelj, najviše se suprotstavlja sunnetu i njegovim sljedbenicima. I sarađuje sa nevjernicima protiv sljedbenika sunneta. I što je više i dublje u novotarijama, sve dalje od izvorne Allahove tebareke ve teala vjere. Da bismo vam približili, da bismo se zajedno prisjetili onoga na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika, da vidimo u čemu su oni živjeli, kakav je njihov odnos bio prema tim novotarijama. Da malo se vratimo u istoriju, da dočaramo sebi tu situaciju u kojoj su oni živjeli. Pogledajmo dva primjera. Prvi primjer, ono što bilježi Imam el-Buhari od Ummu Darda, da je rekla: dehala alejje Ebu Darda, ušao je kod mene Ebu Darda, mugdaben, srdit, ljucav. Fe kultu lehu malek, pa mu rekao: šta ti je? Fe kale: wallahi ma a'rifu fihim šej'an min emri Muhammedin illa ennehum yusallune džemijan. Tako mi Allaha, ne znam kod njih ništa drugo od vjere, od pitanja dina Resula sallallahu alaihi wasallam, osim to što klanjaju zajednički. Dakle, počeli se napuštati sunneti, počelo se olako do njih držati i uvoditi se nove stvari. Od Amr ibn Jahje se prenosi još jedan upečatljiviji primjer. Kako kaže: semi'tu ebi yuhaddithu an ebi, ja sam, kaže, čuo svog oca kako on govori od svog oca. Kunna neđlisu ala babi Abdillah ibn Mas'udin qabla salatil gadat. Sjedili smo pred vratima Abdullaha ibn Mas'uda prije podne namaza. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. Pa kada bi on izašao iz svoje kuće, pratili bismo ga do džamije. Iskoristili bi tu priliku da ga pitaju. Pogledajte njihove privrženosti traženju ovoga znanja. Čekali ga pred vratima dok on izađe i onda bi ga pratili do džamije da ga nešto pitaju, da vide kako on radi, kako postupa, da to ponašaju, da uzmu primjer iz toga. Feđa'ena Ebu Musa el-Eš'ari, pa nam dođe Ebu Musa el-Eš'ari, to je jedan drugi ashab Allahovog poslanika, feqal, pa reče, e haređe alejkum Ebu Abdurrahman ba'du, je li izašao vama Ebu Abdurrahman, to mi je bilo kunje, nadimak, otac Abdurrahmanom, to jeste Abdullah ibn Mes'ud, je li izašao? Kulna la, reko smo nije. Feđele se me'ana, pa i on sjede sa nama. Ashabi jedan drugog poštivaju. Ashabi Resula sallallahu alaihi sallam. Sjede pred vrata, očekujući da on izađe. Hatta haređ, dok ne izađe. Falemma haređe kumna ilaihi džemijan. Kad izađe, svi skoči smo prema njemu. Fekale ja Eba Abdurrahman. Pa reče, o Ebu Abdurrahman. Ko reče? Ebu Musa al-Ash'ari. Inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartuhu. Malo prije sam vidio u mesdžidu nešto što mi je mrsko bilo. Walam ara walhamdulillahi illa khaira. Ali nisam vidio ništa drugo osim dobro. Qala wa ma huwa? A šta si to vidio? Čemu se radi? Kale in ište fesetera. Ako poživiš, vidjet ćeš. Kale reitu fil mesđidi kaumen hileka. Vidio sam u džamiji narod kako sjede u halkama. Džulusan jentaziruna sala. Sjedeći očekuju namaz. Fi kulli halaqatin rajulun, u svakoj halki toj krugu ima po jedan čovjek. Wa fi aydihim hasiy, a u rukama su im kamenčići. Fa yaqulu kabbiru mi'a, pa ovaj među njima govori, proučite tekbir, to jeste Allahu ekber, stotinu puta. فَيُكَبِّرُونَ مِيَ, pa onda oni, svako od njih prouči po 100 puta Allahu Ekber. Zikre. فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِيَ, proučite tehlil mi'e. Šta je tehlil? Tahmid je elhamdulillah, a tehlil to je la ilaha illallah. To su skraćenice. Ko što kažeš besmele, bismillah. Istiaze, e'uzu billah. Tekbir, Allahu akbar. To ste naučili tekbir. Tahmid, elhamdulillah. Tesbih, subhanallah. Tehlil, još je to ostalo. Znači, la ilaha illa. To su skraćenice. Hellilu mi je, učite tehlil 100 puta, znači la ilaha illa Allah. Fayuhellilu mi je, pa uče 100 puta, la ilaha illa Allah, la ilaha. فيقول سبحوا مية, učite tesbi 100 puta. فيسبحون, pa uče 100 puta tesbi, znači subhanallah, subhanallah. قال افلا امرتهم, što im nisi naredio? Reče mu ko? Ebu Abdurrahman. A ko je to? Abdullah ibn Mas'ud. Reče kome? Ebu Musa u el-Eš'ariju. Efela emertehum, što im nisi naredio? En ja'uddu sayyi'atihim, da oni pobroje svoje grijehe. Nek uzmu, neka pobroje svoje grijehe. Wa damanta lahum alla yadhi'a min hasanatihim shay'un. A garantovao im da im neće njihova dobra djela druga koja su učinili, da im neće propast. Jeste razumjeli ovo? Dakle, to što radi, trebao si im reći, nek pobroje svoje grijehe. Neće u tome hajni sevab vidjeti, ni zateći, ni dobiti. A što se tiče, ako se boje da će im koje dobro djelo, a ako to čine iz bojazni da će im koje dobro djelo umać, izgubit se, pobjeć, nestat, nek se ne boje, ima onaj koji prati. Jeste li razumjeli sad bolje? Zatim je nastavio ići i mi smo sa njim krenuli. Hatta eta halaqatan min tilka al-hilq, dok nije došao do jedne od tih halki. Fa waqafa alayhim, istade iznad njih. Fa qala ma hadha alladhi arakum tasna'un, šta je to što ja vidim da vi činite? Nije rekao radite, nego čini, šta to činiš? Dakle, to je još strožije. Kalu, ja Eba Abdurrahman, o oče Abdurrahmano, Abdullah ibn Mas'ud, hasijun na'uddu bihi tekbira, wa tehlila, wa tesbiha, wa tahmid, to su kamenčići kojima brojimo tekbir, i tehlil, i tesbih, i tahmid. Allahu Ekber, la ilaha illa Allah, subhanallah, alhamdulillah. Kale, a on im reče, fa'uddu sejiatikum, pobrojte vi svoje grijehe. Fa'ena daminun alla yadi'a min hasanatikum shay, a ja vam garantujem da vam od dobrih djela ništa propasti neće. Vajhakum ja ummete Muhammed, pričuvajte se ummete Muhammedo. Ma esra'a halaketakum, kako vi brzo srljate u vašu propast. Ha ulai ashabuhu mutawafirun, evo njegovih ashaba među vama, ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem, još su u velikom broju među vama prisutni. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, a evo njegove odjeće Resulullahove alejhi ve sellem još nije istruhla, još uvijek eseri, tragovi njegovog boravka među nama, skorog boravka među nama su prisutni. Wa aniyatu lam tukassar, i njegovo posuđe nije se još porazbijalo, još uvijek je čitavo, iz kojeg je pio, koje je upotrebljavao u svome životu. Wallazi nafsi biyadihi, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad, vi ste na vjeri koja je bolja od vjere Muhammedove alejsatu selam. Au muftatihu bab dalale, ili ste vi ti koji ste otvorili i otvarate vrata zablude. Ashab Resula sallallahu alejhi ve sellem, među prvima ashabima, najpriznatijim, najodabranijim, pogledajte šta kaže. Kad za ove današnje govore ono što govore, šta bi, možete li i zamisliti, rekli za ashabe Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ovi današnji preprana voda. Kalu wallahi ja Eba Abdurrahman, rekoše oni, tako nam Allaha oče Abdurrahmanov, ma eredna illa l'hajr, nismo željeli ništa drugo osim samo dobro da učinimo. A on im odgovori, pogledajte sada mudrost, sve ovo interesantno do sada, ali ovo je sad najinteresantnije. وَكَمْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ, a koliko li je onih, to jeste veliki broj je onih koji žele dobro, ali ga šta? Ali ga ne dostignu. Ne dođu do toga dobra. Jer nije svako ko želi dobro i da dođe do njega, moraš znat način kako ćeš doći do toga dobra. A nije samo želje dobro. inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, zaista nam je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, haddathana, kazivao, enne qawman yakrauna al-Qur'an, da će jedan narod ili neki ljudi učiti Kur'an, la yujawizu taraqiyahum, neće Kur'an prelaziti njihove šta? Grkljane. Vejmullahi, tako mi Allaha, la edri, ne znam, la'alla aktharahum minkum, vrlo je moguće da je većina tih, to jeste o kojima nam je govorio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, da će učit Kur'an, a neće prelaziti njihove grkljane, to jeste neće ulaziti mu srce, neće ga shvaćati, nego jezikom samo učiti, tako mi Allaha, možda je moguće je da je većina tih među vama ili od vas. Thumma tawalla anhum, zatim se okrenuo od njih i otišao. Faqala Amr ibn Salama, pa kaže Amr ibn Salama, ra'ayna 'ammata ulaik, mi smo vidjeli većinu tih koji su tu sjedili u tim halkama čineći te i tu novotariju, yuta'inuna yawma an-nahrawani ma'a al-khawarij, kako nas svojim kopljima i noževima i sabljama, kako nas zbadaju, kako nas ubijaju na dan Nehrevana. Koga su ubijali? Ashabe Resula sallallahu alaihi wasallam. Na dan Nehrevana, to je bio dan velike bitke između onih koji su slijedili istinu sa Alijom radijallahu anhu i onih koji su se pobunili protiv njega, koji su bili od Haridžija. Dakle, bili su uz Haridžije. Ovaj hadis ili ovaj eser bilježi imam Etirmizi. Ste li vidjeli ovo? Dakle, ko ima dne snage, ko se usudi, drugim riječima, da mijenja vjeru, nemojte se, to jeste njene propise, i da se poigrava s njom, nemojte se čuditi šta će od njega kasnije biti. Što sarađuje sa nevjernicima, što optužuje mumine i kalja ih i blati, što naš svijet kaže, što ih naziva svakakvim imenima, što je protiv dave, što je protiv sunneta, a za razne koncerte i za kamate i za miješanje muškinja i žena, za ašikluk, za muziku, a protiv sunneta, nemojte se čuditi, ta će bit od takvih kasnije. Danas Allah te bareke ve taala sve sačuvati toga postupka. Kasnije, kasnijim generacijama, da vidimo još jedan samo primjer. Došao je čovjek imami Malik ibn Enesu, rahimehullahu ta'ala, i pitao ga, min ejne uhrim, odakle ću ihram učiniti? Znate šta je ihram? Obući ihrame i nijet učiniti za hađ ili za umru. Fa kal, pa mu ovaj odgovori, poznati imam, min al miqat ladhi waqqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama min, od istoga mjesta da koji je odredio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i odatle uzeo ihrame i učinio ihram. Fa qala ar-rajul, pa mu reče ovaj čovjek, fa in ahramtu min ab'ad min, a šta ako ja malo dalje od toga mjesta, to jeste prije toga mjesta učinim ihram, ima li kakve smetnje i štete u tome? Pa reče imam Malik, la ara zalik, ne vidim da to uradiš. Nije mu rekao haram. Pazite, ovo su precizne riječi. Je rekao haram. Haram mora imat nas svoj delil, dokaz. Ne vidim da to radiš. Nemoj to raditi. Pa kal ma tekrahu min zalik. Što je to? Što to ne voliš da tako radim? Kale ekrahu alejke fitne. Kaže, bojim se za tebe fitneta, iskušenja jednog velikog. Kale wa eju fitnetin fiz dijadil hajra. Koje može biti iskušenje u povećanju dobra? Umjesto na ovome mjestu da ihram učinim, ja ću malo prije, pa ću duže biti u ihramu. Zar to nije dobro? Fa kale malik, fa inna Allahe ta'ala je kul, jer Allah uzvišeni kaže, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Neka se pričuvaju oni koji se suprotstavljaju njegovoj odredbi, en tusibahum fitne, da ih ne zadesi velika smutnja, to jeste kušnja, ev yusibahum azabun elim, ili da ih zadesi bolna kazna. Pogledajte koliko se i kako se drže sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, precizno i određeno. Zatim kaže, wa ayu fitnatin a'zamu min annaka khussista bi fadlin lam yukhtassa bihi rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A ima li većeg iskušenja i smutnje da tebi Allah dadne blagodat koju nije dao svome Resulu sallallahu alejhi ve sellem? To jeste da ti nešto uradiš nakon njegovog života što on nije mogao uraditi ili nije znao ili nije došao do toga. Ima li veće fitne iskušenja? Ne može biti, nema. Ovo spominje imam Ebu Šame u svojoj knjizi Al-Ba'ithu Al-Hafif ala inkar al-bida'a wal-hawadith, prenoseći od Ebu Bekra al-Hallala. Kako su islamski učenjaci se postavili prema novotarijama i onima koji su ih zastupali i širili? Prije svega, u svoje vrijeme, kada je bila potreba, zatim objašnjavali su prvo Kur'an i sunnet, kako ljudi trebaju da budu, a nakon toga kada su se novotarije pojavile, onda su objašnjavali ljudima da je to strogo zabranjeno, da se to ne smije, i veliki i najveći emanet je ovdje upravo na učenjima, na ulemi. I ako oni ne budu izvršavali svoju ulogu i dužnost među ljudima, velika je opasnost po njih, to jeste da budu prokleti od Allaha tebareke ve teala, zato što sakrivaju ono što su dužni objasniti. A onaj ko sakriva znanje koje mora objasniti, znanje ove vjere, bit će na kijametskom danu u džehennemu stavljene mu uzde od džehennemske vatre u usta. I to je nije mi šeitan. Onaj koji zna, neće da govori istinu. Kada mnogima kažete i priđete i upitate zašto to radiš, a znaš da je to novotarija, kaže, ja to znam, ali ne mogu od ljudi. Kada bih ja to rekao ili drugačije uradio, meni bi uradili ovo ili bi mi se desilo ono. I to je zaista veliki jedan musibet koji se dešava među ljudima. Dakle, ako čovjek zna, a šuti, to je nije mi šeitan. A ako zna, a krivo govori, onda to više nije mi šeitan, nego šeitan koji govori. Onda je to šeitanu natek koji govori. Nije mi šeitan. Pa je još gori. Uzvišen je Allah takvima prijeti. Jel'anuhumullah wa jel'anuhumulla'inum. Allah je uzvišeni proklinje. La'natullah wal malaikati wal nas yajma'un. Na njima je Allahovo proklestvo koje im izriču meleki i svi ljudi. La yukellimuhumullahu. Allah sa takvima neće uopšte razgovarati na kijametskom danu, zbog velike ljutnje i sržbe na njih. Wala yuzakkihim, niti će ih očistiti, jer su zločin učinili prema Allahovoj tebareke ve teala vjeri. Alhamdulillah, kad ova vjera nije privilegija nekih ljudi i određenih ljudi, već je ona jasna koje traži, inša Allah, naće je i Allah te barek ta'ala će mu olakšati dolazak i pristup njoj. Između ostalog, dakle, objašnjavali su ljudima novotarije, upozoravali na njih, borili se protiv njih, bili zatvarani, bili protjerivani, bili ubijani, bili ucjenjivani ili davanjem ili uskraćivanjem i tako dalje i tako dalje. Između ostalog, napisali su mnogobrojna djela na temu novotarija. Nama nije poznato još uvijek kod nas da ima neko djelo koje podrobnije opisuje novotarije, njihovu opasnost, u čemu se sve pojavljuje i tako dalje. Tako da se nadam, inšallah, da će se to uskoro i kod nas pojaviti, barem u jednom skraćenom obliku. Od onih koji su napisali poznata djela o novotarijama bio je imam Eš-Šatibi u svojoj knjizi El-I'tisam, zatim Šejhul Islam rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi Iqtida'u Siratil Mustaqim, zatim Ibn Waddah u svojoj knjizi Inkaru Al-Hawadith Wal-Bid'a, zatim At-Tartushi u svojoj knjizi Al-Hawadith Wal-Bid'a, zatim Ebu Šame u svojoj knjizi Al-Ba'ith Ala Inkaru Al-Bid'a Wal-Hawadith, zatim Šejhul Islam u svojoj poznatoj knjizi Minhađu Es-Sunnati Nebevije Fir-Raddi Ala Rafida Wal-Qaderija, a od ovih i mnoge druge, od ovih novih knjiga koje su napisane u naše novije vrijeme, od šeha Alija Mahfuza, njegova knjiga El Ibda'a fi Madaril Ibtida'a, zatim knjiga Es Sunan wal Mubtada'at al Mutaalliqa bil Afkar was Salawat, od šeha Muhammad ibn Ahmeda Ash-Shuqairija, zatim jedno manje dijelo Et Tahzir min al Bida od šeha rahimahullahu ta'ala ibn Abdul Aziza ibn Baza i mnoga druga koja su napisana. Primjeri novotarija u današnje vrijeme. Možemo li ih pobrojati? Nismo u stanju. I na početku odmah odustajemo od toga da ih pobrojimo jer nismo to u stanju učiniti. Načelno da spomenim da je najviše novotarija koliko vidimo u zajednicama gdje žive i borave muslimani vezano upravo za dženaze. Vezano upravo za dženaze. Jedno dijelo sada je u štampi, treba da izađe u propisima dženaze, namaza i propisima ukopa mrlih, koje je obradio i sastavio naš brat i daija magistar Safet Kuduzović, inša Allah, uskoro treba da se pojavi, je vrlo korisno. Ja sam ga pročitao već i prije štampe i inša Allah veliki je hajir da se to pojavi među ljudima, da se objasni šta je to sunnet, a šta su to novotari u pogledu dženaze i namaza i ukopa i postupka sa umrlima, jer izgleda da se tu najviše novotarija uvelo. Mi možemo ovdje spomenuti, dakle, samo neke, a to je između ostalih, kad neko umre, da mu se uče hatme. Da mu se uče hatme koje se plaćaju i tako dalje, i to postaje unosnom trgovinom. Zatim se uče tevhidi, prvi, sedmi, četrdeseti dan, na pola godine, na godinu i tako dalje, što je kršćanski običaj određivanja toga vremena, a nema šarijatskih dokaza. Zatim se gradi nad kaburima, zatim se stavljaju čohe ili platna na koja su ispisani ajeti i hadisi preko tabuta onoga koji se nosi da se ukopa i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogi bidati, mnoge novotarije koje se uvele i koje postoje danas u pogledu upravo ove dženaze. Od novih novotarija koje su u jednom drugom obliku danas prisutne, a prije su već bile i pojavile se, to je irđa ili ubjeđenje murđija, a to je da uz iman ne škodi grije. Drugim riječima, odvajanje dunjaluka od vjere. To je vrlo opasna novotarija danas koja se pojavila. Dakle, hoće da kažu, vjera je u džamijama, vjera je privatnog, ličnog karaktera, tako da jednostavno da se presjeće put davetu, put širenju Allahove vjere, put njenom objašnjavanju ljudima i tako dalje, njenog objašnjavanja ljudima i tako dalje. Od mnogobrojnih novotarija koje su prisutne među ljudima jeste novotarija proslave mevluda ili učenja mevluda među ljudima. To je direktno izravno uzeto od kršćana. Pojava mevluda među ljudima je bila prisutna od 4. stoljeća hidžretskog. Dakle, nije u vrijeme ashaba, nije u vrijeme tabina, ne u vrijeme tabi tabina, kamoli u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su, dakle, ljudi koji su to uveli u 4. stoljeću po hidžri, nakon onih odabranih stoljeća o kojima Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govori, iz svoga neznanja oponašajući druge, uzeli su da proslavljaju mevlud, rođenje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, misleći na taj način da ga veličaju i da mu na taj način izražavaju dužno poštivanje, što ni u kome slučaju nije dozvoljeno i nije ispravno. Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tatruni kema atratin nasara Isa ibn Marijem." Nemojte me uzdizati, nemojte prelaziti granicu u pogledu mog hvaljenja kao što su to učinili kršćani u pogledu Isa sina Merjeminog. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Ja sam samo Allahov rob, zato recite Allahov rob i njegov poslanik. Kada vidimo ono šta se radi na tim mevludima, stvar postaje još gora. A to je da ih ima koji smatraju, ubjeđeni su da na tome mjestu dolazi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i tome prisustvuje. I iz počasti mu ustaju na noge i kažu: iz počasti pred tobom ustajemo na noge. I onda staju u položaju kijama, kao što je u namazu, stavi se ruka na ruku uz strahopoštovanje i skrušenost, onda se uče dobro nam došo i tako dalje, ono što ste čuli i vidjeli. Dakle, to je jedan veliki musibet, ne smije se tako ostajati osim pred Allahom te bareke ve taala. Allah uzvišeni kaže: "Vakumu lillahi." Allahu stojite na kijamu kanitim skrušeni, nikome drugome. Ni Resulu, ni Meleku, ni nikome drugom. Samo Allahu te baraka wa ta'ala. Allahu stojite na kijamu skrušeno. Nema ono što vidimo kod sufija stoji pred šejhom. Iz ta zima, iz jednostavno i iz nekog poštivanja i tako da. Ni u kome slučaju. To se ne smije zabraniti. Kad na to dodamo ono što se uči u tim mevludima, a to je, spomenut ću kao primjer, a nikako kao to da se zatim neko povodi i da to spominjemo na drugi način, nego kao upozorenje, uče meded ja Resulullah, a to znači spasi me, pomozi mi Resulullah. To je izravna dova Resulu sallallahu alejhi ve sellem da on pomogne, a on nije u stanju to učiniti. Dova je ibadet, upućivanje ibadeta nekome drugome mimo Allahu te bareke ve taala. To je od vrsta širka, to je vrlo opasno. Meded ja Rasulallah. Ili ono što uče za Hasana i Huseina, kažu gauthu sekalejni. To jeste spasioci dvaju naroda, to jeste naroda ljudi i naroda džina. Oni su spasioci. Kao što kršćani kažu za Isa, ako ne vjeruje da je Isus po njihovom, da je spasitelj, nema mu spasa. Pa šta je s onima koji su živjeli prije njega? Šta je s onima koji su živjeli prije njega? Dakle, nema svoj osnovi. To je jedan veliki munker i veliki musibet. Allahov Resul, alejhi selam, nije za svoga života dao da se ustaje pred njim. Nije dao da se za njegovoga života ustaje pred njim kada bi on došao negdje. Dakle, to što rade ljudi, to nije njegovo poštivanje, nego je poštivanje Resula, ali sad sam slijedjenje njegovoga sunneta, širenje njegovoga sunneta, rad po Allahovoj tebareke ve taala vjeri onako kako treba. Danas se to uvelo kao jedna vrsta adeta i trgovine, dakle, ne radi se to samo 12. Rebiul Evvela, datum kada se spominje da se rodio, a Allah najbolje zna jer se istoričari razilaze. Ono što se pouzdano zna da se Resulullah alejhi selam rodio kada? Da se rodio u godini slona, to jeste u godini kada se desio događaj slona koji se opisuje u suri El fil, elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil. Dakle, neki ljudi se ne ograničavaju samo na to, iako i to nije ispravno, nego šta god im se desi, hajdemo mevlut. Dakle, svaki dan se rađao, svaki dan nova proslava i tako dalje. To su uzeli iz običaja kršćana koji proslavljaju rođenje Isa alejhi selam, a to je taj, kako kažu, Krismos i dakle ti praznici njihovi kojima hoće da kažu veličaju Isa alejhi selam, a gdje ima i alkohola i miješanje i tako dalje. Kada uzmemo u obzir da se tu čuju i ženski glasovi, dovedu se djevojke iz medrese, nažalost, koje bi trebale biti primjerom drugima, lijepo skređene i uređene kao lijepa prilika za oko i za uho, i onda se one dovedu tu da uče kaside i da se to miješanje uspostavi muškaraca i žena, to je jedan veliki, veliki munker. Takvima kažemo da bi razmislili. Ako to tako činite, kao što činite, a nema osnove u Allahovoj vjeri i ne odobravamo ni u kome slučaju, što onda ne radite i sa kršćanima kad oni slave svoje, da slavite vi rođenje Isa alejhi selam, Allahov poslanik? Što ne slavite kad je rođen Musa, Ibrahim, Adem? Pa svaki dan će biti nešto da se radi. Ne može to i nije takva vjera. Zapravo ne kažemo što radite, nego ovim hoćemo samo da ih upozorimo na nešto nelogično što čine i rade u takvome svome postupku. Od stvari koje su se pojavile, a od novotarija su među ovim umetom proširene, jeste da se mjesta određena proglašavaju mubarek mjestima, na njih se ide u određeno vrijeme, čak se proglašavaju malim hađom i tako da je da Allah tebareke ve teala sačuva toga. Allahu poslanik ali sam je upozoravao na to i rekao je: Allahumme la tej'al qabri 'ida. Allahu, ne učini moj kabur da bude svetkovinom. Šta znači svetkovina? Da se obilazi određeno vrijeme, da se tu određene ceremonije čine, da se tu uspostavljaju građevine, grade turbeta i tako dalje i tako dalje. Sačuvaj me Allahu tebareke ve teala toga. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je sačuvan toga, a ondje gdje je on ukopan, alejhi salatu ve sellem, ukopan je u sobi svoje žene Aiše radijallahu anha. I danas su veliki je to musibe, dakle, gradnja po tim kaburima, uspostavljanje raznih dovišta, određivanje određenih mjesta i tako dalje, zaista to nema nikakve osnove u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Od mnogobrojnih još novotarija koje su prisutne među ljudima jeste uvođenje novih stvari u ibadete ili mijenjanje postojećih ibadeta. Od čega jeste uspostavljanje zajedničke dove nakon namaza koji se klanjaju u džematu. Okrene se imam, vi ne znate zato što se radi. Okrene se imam i mu jezin, onda uvelo se to među ljudima, uči ruhi pak, i tako dalje. I onda Hazreti Nuri Ahmed Muhammed Mustafa Rasalevato nikakve osnove Allahom tebareke wa ta'ala šarijatu nema, svak za sebe uči i zikri i tako dalje. I onda on kao da diriguje subhanallah, i onda svi subhanallah, subhanallah, elhamdulillah, i svi elhamdulillah, Allahu ekber, svi uče Allahu ekber, onda iza toga ajetul kursiju, i onda iza toga imam u sebi uči dovu, oni ne znaju šta on uči, oni aminaju na tu dovu, i završeno je nakon toga el fatiha. To je bid'at, novotarija. Neko će nam postaviti pitanje ko nije bio na prošlom dersu, kako je to novotarija? Zikr, spominjanje Allaha tebareke ve teala, dova, sve to propisano. Kažemo, u osnovi jeste propisano, ali bid'ata ima više vrsta, pa se vratite na tu prijašnju kasetu. Bid'at može biti u osnovi vjere da je uveden, dakle nepostojeći ibadet, ili može biti postojeći koji je izmijenjen mjestom, vremenom, količinom, načinom i brojem. Pa smo naveli primjere. U ovome slučaju dova je propisana, ali način i mjesto i vrijeme nije propisano, pa kada se to uvelo u ovaj ibadet, postao je novotarijom. Jeste razumjeli to? Dakle, nema toga i ne smije čovjek u tome da učestvuje. Resulullah alejhi selam kaže: "Iza emertukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum." Ako vam nešto naredim, učinite to koliko možete. Neki sunnet, nešto, koliko možete, toliko učinite. Nisi dužan koliko ne možeš. "Wa iza nahaytukum," a kad vam nešto zabranim, fentehu, onda to ostavite. Nije rekao koliko možeš, jer zato ti ne treba trud. Gotovo, ostavi to. Bidat, novotariju, to moraš ostaviti. Nema koliko možeš, koliko hoćeš. Sunnet koliko mogneš izvršiti. Ali novotariju ne možeš i ne smiješ. Gledat će te ljudi poprijeko, bit ćeš neobičan, prozivat će te raznim imenima, postaćeš stranac u svom džematu, u svom mjestu, i tako dalje, i tako dalje. Kažemo, Allah tebareke ve teala je preći i on je taj pred kojim ćemo polagat račun i odgovarat. A ovo što se govori, govori se sa dokazom. Ko ima drugi dokaz da kaže da je drugačije, neka ga slobodno donese. Samo ovo je ono na čemu je bio Resul a.s. i njegovi ashabi i prve tri generacije ovoga ummeta. Zatim, što se uvelo, jesu dove abdeske. Za svaki dio tijela dova. Dova za vrat. A vrat uopšte nije u propisima. Potiranje vrata prilikom abdesta je novotarija. Imaju dva hadisa u pogledu toga. Jedan je izmišljen. Nikakve osnove nema. Zapravo, u lancu prenosilaca toga hadisa ima čovjek koji je lažac, lopov, prevarant. Odbačen je taj hadis. A drugi je u potpunosti slab, tako da se ne može po njemu raditi. Taj koji nam ukazuje na neko potiranje kaže da je Resul, a ipak je slab, da je Allahu poslanik alejhiselam, da bi kada bi mes glave činio, da je toliko činio da bi dohvatio vrata. Dakle, i ta slaba predaja isključuje potiranje vrata nakon ušiju, nego duže, spominje duže činjenje mesha, tako da obuhvati i vrat, a kažemo da je slaba i ne može se po njoj raditi, niti postupati. Ali uveli su dovu. Imalo osnova ili nema, ali ima dova. Koja je dova? Allahu, ti oslobodi moj vrat od džehennemskih okova. To je dova u prijevodu koja se uči. Ja sam je sad zaboravio, pa je ne umijem kazati. Dakle, čuli ste. I ko čuje, kad će te dove naučiti? Kad će to sve... Neće ni klanjati kad mora toliko naučiti dova. A kamoli abdest, ništa. To je otežavanje vjere. Zatim stane na namaz i onda uči: "Nevejtu en usallija lillahi ta'ala salate." Namaz koji je zuhr, fejr, asr, magrib, iša, koji jeste? "Edaje mustakbil kibreti," ako je sad za imamom, "iktedejtu bihazel imam." Bojim se ako sad ko uđe u džamiju reće: "Čemu vas ovaj uči? Ovi su se promijenili skroz. Ne učim vas da ovako radite, nego da ne radite to." Nikad to Resulullah ali sad sam nije učio ni radio. Ne smije se to raditi. nijet je u srcu. To s druge strane ne znači da ćeš dotrčati, uletiti u džamiju, Allahu ekber, i onda se misliti, šta li ja ovo klanjam? To nije ispravno s druge strane. Nego stani smirano, skrušeno, znaš koji namaz klanjaš? Allahu ekber. A nije misliti se nakon Allahu ekber šta klanjaš. Ovo učenje riječima nema nikakve osnove u Allahovoj tebareke ve taala vjeri. I dosta je tih takvih primjera na koje treba upozoriti i ukazati. Posebno što želim ovdje da kažem na kraju ovoga kazivanja jeste zajednički zikr koji se danas čini među ljudima. Posebno je on prisutan među sufijskim sektama. Zajednički sjednu u halku i onda hukću, uče ovo ili ono u jedan glas i tako dalje. Vidjeli smo u nekim sektama da se upotrebljavaju i defovi i violina i tako dalje. U svakom slučaju, u još gorim i težim slučajima, o tome ćemo inša Allah progovoriti, o sufizmu načelno i o tome šta stoji iza toga i šta rade. Ima onih koji se probadaju šišom. Ako ne znate šta je šiš, kaže se šišćevap, ono što se nabode meso pa se prži, to je dakle kao jedan bodež, uzmu pred ljudima i u sred toga zikra bodu se da bi na taj način ljudima pokazali svoj, nije mođizom, mođiza je kod Resula, ali sad sam, kod Allahovi poslanika, svoj keramet, to jeste da su oni je vlije i krv im ne teče i time dokazuju da je to tako. Šta ćemo odgovoriti na to pitanje i na tu šubu? Odgovorit ćemo, je li Resul a.s. to radio? Nije. Jesi li ti bolji od njega? Nisi. Prođi me se. Dakle, to je takva situacija i to se radi i to je jedan veliki musibet i to je šeitanova prevara. Šeitanova prevara. Zna da ti dođe da kaže, nemoj zikrit da ga ti ne poslušao. Ali on ti je rekao, zikri ti. Al ovako zikri. I promijenio ti malo u onome, zapravo ne malo, nego je to temeljno, dok nešto promijeniš i onda taj zikr više nije to zikr, umjesto se vaba imaš grijeh u mijenjanju vjere, neće dati svoje rezultate i tako dalje. Naveo sam vam primjer, uzmete telefon, određeni broj, jedan broj samo okreni, nemoj onaj koji treba, nećeš nikad dobiti. Neće se onaj tamo smilovat u centrali da misli možda je on htio ovaj broj pogriješi. To si uradio, tako će ti biti. Iznad džehennema su melaikatun ghilazun šidad, žestoki. Neće on se smilovati prema onome kome Allah kaže odredbu, ovako uradi. La ya'sun Allaha ma amarahum. Oni Allahu nisu nepokorni onome što im on naredi. Wa yaf'aluna ma yumarun. I čine ono što im on naredi. Dakle, pridržavanje vjere onakve kakva jeste ona. Prvo što Allah te bareke ve taala to tako traži i voli. Ti svome djetu ne bud primijenjeno kad kažeš nešto on drugačije uradi. Ti mu kažeš dođi ovo ovako uradi, on drugačije uradi. Je li ti pravo? Nije ti pravo. Krivo što te nije poslušao onako kako treba. Allah te bareke ve taala njegov primjer je bolji i veći i veličanstveniji. Rekao ti ovako uradi, ti hoćeš drugačije. Neposlušan si. Nisi mu pokoran. Nisi učinio dobro djelo. Učinio si loše djelo. Promijenio ibadet. Allahu te bareke ve taala. Prvo ako se radi po sunnetu, Allah te bareke ve taala je zadovoljan. Zatim to djelo prihvata, daje nagradu za to dobro djelo. Zatim ta dobra djela imaju svoj rezultat među ljudima, zbližavaju muminska srca međusobno i zbližavaju ummet. Ti danas otiđi iz Sarajeva u visoko dinu visokom, dinu Sarajevu, dinu Zenici, dinu Travniku. Svaki ima svoje zikrove i svoj način neki. Šta to treba da znači? A da ne kažemo granice ummeta koji se prostire od istoka do zapada. Dakle, jednostavno, ove novotarije razjedinjuju ummet, a sunnet zbližava ovaj ummet. Ostaje nam još jedno pitanje kako da se postavimo prema novotarijama. Nema sumnje kada se zna za neku novotariju, dužni smo upozoriti na to. I od svojstava ovoga ummeta jeste kuntum hajra ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio među ljudima. Te amurune bil maruf. Naređujete dobro. Watanheune anil munker. I zabranjujete munker. Svaku vrstu nevaljaštine. Watu'minune bila i vjerujete Allah. Dužnost je reći i ukazati na taj munker. Men ra'a minkum munkeran fel yughayyirhu biyadi. Ko od vas vidi neku nevaljaštinu, neka je spriječi rukom. Fa in lam yastati, ako ne može, fa bi lisani, onda svojim jezikom. Fa in lam yastati fa bi qalbi, ako ne može ni to, onda svojim srcem. Moj ti učestvovati, moj ti biti takvi. Wa zalika adhafu al-iman, a to je najslabiji iman. Svak prema svojoj mogućnosti i prema svojem položaju. Ti u svojoj porodici možeš i srcem i jezikom i rukom. Jel' tako? Dakle, ti si taj u tome. Ti u svome džematu i srcem i jezikom smijel rukom. Pitaćemo džematski odbor. Smije svakako, jer je odgovoran za to. Ne može ti niko doći i reći, što ti meni to govoriš, nisi ti moj babo. Jesam veći nek tvoj babo u tome smislu. Što će me Allah pitat za to? On te je fizički rodio, zapravo mati te rodila s njime, ali ja sam ovdje dinski odgovoran. I to ti nisam rekao upozorenje što te ne mogu. To su dvije različite stvari. Ne mogu te, ne trpim te, pa ja jedva čekam da gdje pogriješiš da ti nešto kažem. Nije to. Nego sam dužan da te upozorim. To mi je obaveza i dužnost. Allah će me pitat za to. I tako dalje, i tako dalje. Ti si otvorio firmu neku. Ima radnici da klanjaju. I srcem, i jezikom, i rukom. To tako i zato što si ti vlast u tome mjestu. Pa ako ti Allah dadne vlast negdje, može Allah dat da neko od vas i od nas bude negdje, da mu Allah dadne, da može sprovoditi Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru, a to je s druge strane iskušenje i jedan veliki ispit za ljude, u tome slučaju dužnost je, dakle, da čovjek naređuje dobro i odvraća od zla, gdje god on bio. Došao ovaj Allame, ne znam, nafali ga, profesor, doktor, dekan, ovako i onako, i on dođe i prva riječ, bidat. Allahova vjera je preča, ja ću to kazati. Pa kad ti kažeš, pa on, neće moći svako, zapravo bilo ko, zapravo niko, neće moći govoriti šta hoće i kako hoće. U najmanju ruku, ako se Allaha ne boji, postidit će se ljudi ili će pogledat po džami ili u toj sali gdje se ljudi sakupili, ima li koji od vas da se ustručava pa neće govoriti ono što bi govorio. Allahova vjera je preča, vallahi. Dakle, mora se to. A druga stvar, moramo upozoravati ljude, učiti ih. A nakon upozorenja, ako neće da prihvate, onda nam je zabranjeno s njima da sjelimo, sastajemo se, pazimo se, prijateljujemo i tako dalje i tako dalje. S takvim. Zašto? Jer to je vid i vrsta podrške u tome u čemu se oni, u toj novotariji u kojoj se nalaze. I dužnost nam je prvo takve upozoriti lijepom, pa onda sa njima poraditi na tome da se promijene, ako nehtjedno i vidimo da su uporni u onome u čemu jesu od novotarija, dužnost nam je takvima reći da ćemo ih izbjegavati i da nemamo onoga prisnog odnosa koji smo imali dok se ne promijene u pogledu odnosa prema Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Ovo je nešto od onoga što treba i dužnost je i obaveza da se govori i progovori na ovu temu, ako Allah tabarak wa ta'ala dadne prilike i mogućnosti i snage. Nadam se da će ovome još biti govora. Ovo je dovoljno, inša Allah, za jednu osnovu da čovjek zna hukum šarijatski u pogledu novotarija, da zna kako one nastaju, kako su nastale, koje su vrste novotarija, pa da se prisjeti kada vidi neku od njih da se to odnosi na to. Drugim riječima, da ovaj sav govor od ova dva versa sažmemo u dvije rečenice. A to je ono što nema osnove u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, u kitabu, Kur'an i Kerimu, i u praksi sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, to je novotarija. Nema osnove ili je izmijenjeno od onoga što ima osnovu. To se shvatili i razumijeli. To je sve novotarije. To se ne smije raditi, strogo je zabranjeno. To jeste ono što u vrijeme Resula alejhi salatu vesselam nije bilo dinom, nije bilo vjerom, neće vallahi biti vjerom do kijametskoga dana. Ne može niko danas doći pa reći ima nešto lijepo u vjeri što onda nije bilo. Znači Allah nije naučio svoga Resula alejhi salatu vesselam, ili ga je naučio, on ne uzubila, nije htio da prenese ljudima, ili da mi bolje znamo nego što je on znao i tako dalje, ne uzubila. Imam Malik kaže, ko kaže da u islamu ima lijepa novotarija, takav je optužio Resula sallallahu alejhi ve sellem da nije dostavio ovu vjeru. Allah te bareke ve taala kaže: "Ja juhar rasul, belleg ma unzila ilejke min rabbi." O poslanice, dostavi ono što ti je objavljeno od ljudi. Fa illam taf'al, ako ne učiniš, fama ballaghta risalata, onda nisi svoju poslanicu izvršio. A on je ashabe koji su se sakupili na hadžetul veda, na oproslom hadžu, pitao tri puta i rekao: jesam li vam dostavio? Ela hel ballagt. Oni kažu sve u jedan glas, kažu: jesi Allah poslaniče, to svjedočivo. A onda on diže prst u nebo, ukazujući na Allahu tebareke ve taala visinu i uzvišenost, i kaže: Allahumme fešhed, Allahu ti mi posvjedoči. Evo oni govore, ti mi budi svjedokom da sam dostavio. A onda Allah tebareke ve taala objavio na hadžetul vedau: el jeume ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam vašu vjeru usavršio. Šta znači savršena? Ne možeš ništa ni oduzeti, ni ništa na nju dodati, jer da možeš nešto dodati, znači manjkalo joj to, nije savršeno. Wa atmamtu alaykum ni'mati, upotpunio sam vam svoj ni'met, blagodat. Wa raditu lakum al-islam dina, i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom, to jest takvom vjerom koja je objavljena. Dakle, ovo je jednostavno shvatiti, ali mnogim ljudima vrlo teško za prihvatiti. I mnoge će ovo vjerovatno u srce darnuti i zaboliti. Molim Allah tebareke ve taala da dadne svima onima koji žele da saznaju istinu i za njom žude, da je olakša takvima, da im je omili, i da sve nas i sve takve pomogne na Allahovom tebareke ve taala putu. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.